Wir wollen aus dem Lukas-Evangelium, 1. Kapitel, ein paar Verse lesen. Lukas 1, Vers 1 bis 23. Przeczytamy z Łukasza 1 rozdziału od 1 do 23 wiersza. Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naocznie od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przybadającej nań zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Wtem ukazał się mu anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego i zatrwożył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Anioł zaś rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będziesz miał radość i wesele i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Wtedy rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. Odpowiadając, anioł rzekł do niego: jam jest Gabriel stojący przed Bogiem. I zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. Otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. A lud oczekiwał Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni. A kiedy wyszedł, nie mógł mówić do nich i poznali, że miał widzenie w świątyni, dawał im też znaki i pozostał niemym. A gdy minęły dni jego służby, odszedł do domu swego. Wir haben ja vier Evangelien. Mamy cztery Ewangelie. Matthäus und Johannes waren Apostel. Mateusz i Jan byli apostołami. Markus und Lukas waren Propheten. Marek i Łukasz byli prorokami Nowego Testamentu. Sie alle hatten die Aufgabe, das Leben und das Sterben des Herrn Jesus zu beschreiben. Oni wszyscy mieli to zadanie, aby opisać życie i śmierć Pana Jezusa. Lukas war wahrscheinlich der einzige Schreiber aus den Nationen. Prawdopodobnie Łukasz był jedynym pisarzem pochodzącym z pogan. Lukas ist ja der Schreiber des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte. Łukasz jest autorem Ewangelii jego imienia Łukasza oraz dziejów apostolskich. Wir finden ihn namentlich in seinen Werken überhaupt nicht erwähnt. W jego własnych dziełach nie znajdujemy go wymienionego z imienia. Das ist ein schönes Zeichen eines Knechtes. Er verbirgt sich. To jest piękna cecha sługi, że on wykonuje dzieło, ale sam ukrywa się. In Apostelgeschichte 16 findest du einmal, dass er sagt: wir haben etwas gemacht. W 16 rozdziale Dziejów Apostolskich razem znajdujemy tam taką wypowiedź, gdzie on się wpisuje w grupę, mówiąc: my coś tam zrobiliśmy. Fast unmerklich. Prawie niezauważalnie. Bindet er sich ein in das Geschehen. On się włącza w ten przebieg opisywanych przez siebie wydarzeń. Dann finden wir Lukas, wie er im Kolosserbrief uns gezeigt wird. Później znajdujemy Łukasza w liście Kolosan. Kolosser 4 zeigt uns, dass er nicht zu den Brüdern aus der Beschneidung gehörte. Kolosan 4 pokazuje nam, że on nie należał do braci obrzezanych, czyli z Żydów. Deshalb nimmt man an, dass er ein Grieche war. Z tego powodu przyjmuje się, że był prawdopodobnie Grekiem. Im Philemon-Brief wird er noch einmal ganz kurz erwähnt, in dem nur sein Name genannt wird. W liście do Filemona jest króciutko wymieniony, tam tylko imię jego wzmiankowane. Und 2. Timotheus 4 haben wir ihn auch, Lukas ist allein bei mir. I 2. Tymoteusza 4 nam mówi, tylko Łukasz jest ze mną. Lukas, ein Mann, der in der Gegenwart Gottes gelernt hat. Łukasz, mąż, który uczył się w obecności Boga. Lukas bedeutet Gott liebt. Samo imię Łukasz znaczy Bóg miłuje. Und an diesen kurzen Stellen, die wir skizziert haben, i w tych krótkich miejscach, które naszkicowaliśmy, können wir ohne weiteres erkennen, dass er dieses auch ausgelebt hat, dass er zu Recht seinen Namen trug. Możemy rozpoznać, że on rzeczywiście żył w charakterze swego imienia. Bóg miłuje. Nur wenn Gott, der Jesus, groß vor uns steht, dann sind wir bereit, in den Hintergrund zu treten. Tylko jeżeli Bóg, Pan Jezus, jest wielki w naszych sercach, jesteśmy gotowi wtedy sami skryć się w Jego cieniu, ustąpić w tło. Die Evangelien sind ja ein besonderer Abschnitt Gottes Wort. Ewangelie same w sobie są szczególnym fragmentem Słowa Bożego. Auf der einen Seite gehören sie noch zum Alten Testament. Z jednej strony tak jakby należą do Starego Testamentu. Denn dort finden wir die alttestamentlich Gläubigen, die unter der Haushalt des Gesetzes lebten. Dlatego, że znajdujemy w nich opisanych wierzących starotestamentowych, którzy żyli jeszcze za czasów panowania zakonu. Und die Christenheit nahm ja erst ihren Anfang in Apostelgeschichte 2. A prawdziwe chrześcijaństwo właściwie zapoczątkowane zostało dopiero w 2. rozdziale Dziejów Apostolskich. Malachi war der letzte Prophet, den Gott gesandt hatte. Malachiasz był ostatnim z proroków, których Bóg do swego ludu posłał. Und dann hat Gott 400 Jahre nicht mehr geredet. I po jego służbie około 400 lat Bóg już nie mówił bezpośrednio do tego ludu. Ich weiß von meinen Vorfahren nichts, die 400 Jahre vor mir gelebt haben. Ja mam przodków, którzy żyli przed 400 laty, ale nic o nich nie wiem. Aber Gott hat sich um seines Namens willen ein Volk erhalten. A Bóg z powodu, ze względu na swoje własne imię, zachował swój lud przez ten cały czas. Lukas ist der Mann, der die Gnade Gottes in besonderer Weise für uns vorstellt. Więc Łukasz jest mężem, który prezentuje nam łaskę Bożą i działanie w szczególny sposób. Der Jesus war nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Pan Jezus był posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Aber Lukas macht deutlich, dass die Gnade ihren Anfang nahm und immer weiter wurde. Ale Łukasz opisuje nam, że łaska Boża, ona wzięła swój początek i rozlewała się coraz szerszymi kręgami. Und doch fand die Gnade nicht ihre völlige Erfüllung im Lukas-Evangelium. Mimo to jednak łaska nie znajduje swojego całkowitego wypełnienia w Ewangelii Łukasza. Wir haben heute Morgen Lukas 12, Vers 50 gelesen. Myśmy czytali dzisiaj z Ewangelii Łukasza z 12 rozdziału. Der Jesus sagt dort, dass seine Seele beengt ist, weil eine Taufe vor ihm steht. Pan Jezus tam wyraża się w słowach, że ma być ochrzczony chrztem i jakżeby pragnął, aby to wszystko się spełniło, jego dusza była zatrwożona. Die Taufe ist das Kreuz von Golgatha. Ten chrzest to krzyż Golgoty. Und sein Beengtsein bedeutet, a jego zatworzenie, jego po prostu zaniepokojenie, dass die Gnade sich noch nicht voll entfalten konnte. Erst in der Haushaltung der Christenheit fand sie ihre Darstellung. Oznaczało również, że po prostu Pan Jezus wiedział, że jego łaska jeszcze nie mogła się w pełni okazać, w pełni rozlać, tak jak on by tego pragnął. Und doch zeigt die Gnade Gottes uns gerade im Lukas-Evangelium, was sie bewirkt hat in Israel. Jednak mimo to w Ewangelii Łukasza szczególnie mamy zobrazowane to, jak łaska działała w Izraelu. Lukas zeigt uns den gläubigen Überrest. Łukasz przedstawia nam wierzącą resztkę z ludu izraelskiego. Es sind die Heiligen und Herrlichen, an denen Gott seine ganze Freude hat. To są ci święci, w których Pan ma swoje upodobanie, którzy pozostali w tamtych czasach. Wenn auch nur wenige aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen waren. Nawet jeżeli tylko niewielka część tego ludu wróciła najpierw z niewoli babilońskiej do Judei. Und von diesen wenigen nur wenige eine wirkliche Beziehung zu Gott hatten. A z tych niewielu, tylko niewielu miało prawdziwą relację z Bogiem. Ist es doch seine Freude, diese Personen vorzustellen. To jednak jest to jego radością, aby przedstawić te osoby tu. Das ist Zacharias, das ist Elisabeth. Tu jest na przykład mowa imiennie o Zachariaszu i o Elżbiecie z takiej resztki. Józef und Maria. To jest Józef, to jest Maria. Das sind die Hirten. To są pasterze. Das ist Simeon und Anna. To jest Simeon w świątyni i Anna. Und das sind auch die Jünger. To są i uczniowie. Wir sehen also junge und alte Menschen bilden den Überrest in Israel. A więc widzimy pewien krąg osób, młodych, starszych, które wszystkie tworzą tę resztkę pobożnych w Izraelu. Und jetzt wollen wir uns erstmal mit den ersten vier Versen beschäftigen noch. Teraz chcemy się zająć bliżej pierwszymi czterema wierszami. Und dann mit dem Leben Zacharias. A potem życiem samego Zachariasza. Vers 1 wird gesagt, dass viele unternommen haben, Erzählung von den Dingen zu verfassen, die unter uns völlig geglaubt werden. Tu jest napisane, że wielu już podjęło się sporządzenia opisu tych wydarzeń, które się dokonały tam. Also viele Menschen hat sich hingesetzt und haben das Gewaltige, was hier im Lukas-Evangelium beschrieben wird, niedergeschrieben. A więc wielu było takich, którzy zasiedli do tego, by opisać to, co wtedy się działo. Und das, was dort niedergeschrieben wurde, wurde völlig geglaubt. I to, co spisano, to zostało, temu dano wiarę. Das ist ein Kennzeichen von Glaubenden. To jest też cechą wierzących. Die wackeln nicht hin und her. Oni nie chwieją się raz tu, raz tam. Sondern sie erkennen, lecz poznają, und stützen sich darauf, was Gott getan hat und gesagt hat. Poznają, co Bóg czyni i opierają się na tym. Es wurde überliefert von Augenzeugen, Zeichen Vers 2. Zostało to przekazane przez naocznych świadków, jak czytamy w drugim wierszu. Und zwar waren die Augenzeuge in erster Linie die Apostel. W pierwszej linii tymi naocznymi świadkami byli sami apostołowie. Sie sind Diener des Wortes. Oni byli sługami słowa, tutaj jest nazwa napisana. Indem sie das Wort verkündigen, wurde allen deutlich, was er getan hat und was er gesagt hat. Przez to, co oni głosili, wszystkim zostało obwieszczone, co Pan głosił i co uczynił. Wir dienen auch heute noch dem Wort, indem wir es verkündigen, indem wir es lesen. My również dzisiaj jesteśmy sługami słowa, głosząc to słowo, czytając je i zachowując. Ein weiterer Punkt wird in Vers 3 deutlich. Dalszy punkt jest tutaj jasny dla nas w trzecim wierszu. Lukas war genau diesen Bericht gefolgt. I Łukasz mianowicie bardzo dokładnie przyjrzał się tym doniesieniom, przebadał je. Glaubende verwenden größte Aufmerksamkeit, wenn Dinge Gottes verkündigt werden. To oznacza, wierzący ludzie z uwagą przyglądają się i przysłuchają temu, co się mówi o Bożych sprawach. In Vers 3 wird Theophilus genannt. W trzecim wierszu jest również wymieniony pewien Teofil. Offensichtlich war das Ziel des Lukas, nur einem Mann eine Hilfe zu sein. Wygląda na to, że bezpośrednio Łukasz do jednego człowieka kierował tą Ewangelię, aby była mu pomocą. Für Menschen, die in einer Beziehung zu Gott stehen, ist es etwas Wertvolles, auch nur einem Menschen zu dienen. Dla ludzi, którzy prawdziwie znają Boga, nie jest rzeczą zbyt małą, jest to wartościowe, by usługiwać choćby jednemu człowiekowi. Das wollen wir auch zu unserer Mundung sagen. To my chcielibyśmy również podkreślić ku naszemu pokrzepieniu w służbie. Dann sagt er noch, dass er drei Tage alles aufgeschrieben hat. On pisze również o tym, że on chciał to kolejno opisać. Das heißt, in seiner Berichterstattung hatte er eine gewisse Ordnung. To oznacza, że w jego doniesieniach możemy się spodziewać pewnego porządku. Es gibt ja verschiedene Ordnungsprinzipien. Jest wiele różnych zasad porządkowania informacji. Ich kann es nach der zeitlichen Reihenfolge ordnen. Na przykład mogę je uporządkować według chronologicznego porządku, czasowo, jak następowały po sobie. Ich kann auch etwas thematisch ordnen. Ale na przykład mógłbym również uporządkować doniesienia według tematów. Die Geburt des Herrn Jesus steht am Anfang des Lukas-Evangeliums und die Kreuzung ziemlich zum Schluss. Was am Anfang steht? Die Geburt des Herrn. Nakaz Pana jest, jeśli dobrze zrozumiałem, na samym początku tej Ewangelii, a na końcu jest jego Pana, ukrzyżowanie Pana przed sobą. Somit haben wir durchaus auch eine zeitliche Reihenfolge in der Berichterstattung. Mamy zatem tutaj do czynienia z pewnym chronologicznym porządkiem, w którym Łukasz stara się te rzeczy przedstawić. Aber das ist nicht das Kennzeichen des Lukas. Ale nie jest to wcale jakimś wyróżnikiem, czymś szczególnie istotnym w Łukasza Ewangelii. Lukas ordnet seine Berichte wesentlich mehr themenbezogen als die zeitliche. Bo mimo że to jest prawda, że one czasowo tu są uporządkowane, to jednak Łukasz większą wagę przykłada do tematów, aby je w pewnym sensie przedstawić, unaocznić nam. Vers 4 ist ein ganz großer Schatz. Czwarty wiersz to jest bardzo wielki skarb, co ja uważam. Vers 4 macht uns deutlich, dass allein durch das Lesen des Wortes Gottes eine innere Überzeugung entsteht. Mianowicie ten wiersz, on nam pomaga zrozumieć, że przez samo szczere czytanie Słowa Bożego ukształtowane zostaje w sercu człowieka właściwe przekonanie co do tych spraw. Wir kennen alle Lukas 16. Wszyscy znamy 16 rozdział Łukasza. Da wird von dem reichen Mann gesprochen und dem Lazarus. Tam jest mowa w tym rozdziale o bogaczu i o Łazarzu. Lazarus ist in der Herrlichkeit. Łazarz spoczywał w chwale. Und der reiche Mann in Qualen, im Hades. A bogacz znajdował się w udręce Hadesu. Und der reiche Mann bittet Abraham, to ten einen Mann aus den Toten zu seinen Brüdern zu schicken. Ten bogaty człowiek prosi Abrahama, aby posłał zmartwychwzbudzonego człowieka do jego braci. Er hofft durch diesen Boten seine Brüder zur Einsicht und Umkehr zu führen. On ma nadzieję, że przez tego niecodziennego posłańca jego bracia opamiętają się i dadzą się doprowadzić do pokuty. Was sagt Abraham? Ale co mówi Abraham na to? Sie haben Mose und die Propheten. On mówi mu, nie, mają Mojżesza i proroków. Lass sie auf sie hören. Niech ich się słuchają. Wenn sie das Zeugnis der Schrift nicht annehmen, werden sie auch keinen annehmen, der aus den Toten kommt. Bo jeżeli nie przyjmą świadectwa pism, które mają, to nie przyjmą świadectwa umarłego, choćby i zmartwychwstał. Wenn heute wir einem sagen, lies das Wort Gottes. Jeżeli my dzisiaj komuś mówimy, czytaj Słowo Boże. Bete darüber. Módl się nad tym, by Bóg ci dał zrozumienie. Dann beweist sich das Wort Gottes auch immer noch selbst. To nakłaniamy do tego, by człowiek taki poddał się pod wpływ słowa, które samo siebie tłumaczy i działa na przekonanie człowieka. Jetzt beginnt der Bericht über Zacharias, Vers 5. Od 5 wiersza zaczyna się doniesienie nam o okoliczności życia Zachariasza. Es wird gleich deutlich, welche Unordnung in Israel war. Jednocześnie zaraz nam się jawi to, w jakim nieporządku żył wtedy Izrael. Denn Herodes, ein Edomiter, ein Idumeer, war an der Spitze des Volkes. Bo mianowicie przywódcą ludu izraelskiego był Herod, który był Edomitą. Ein sehr intelligenter Mann. Bez wątpienia bardzo inteligentny człowiek. Der Herr sagt einmal, sage diesem Fuchs. Pan Jezus mówi w pewnym momencie, powiedzcie temu lisowi. Der Herr spricht auch von dem Sauerteig des Herodes. Pan Jezus również mówi o kwasie Heroda. Er verstand diplomatisch und politisch geschickt zu agieren. To był człowiek, który potrafił znakomicie w sposób dyplomatyczny i strategiczny działać. Po prostu był świetnym taktykiem. Aber das hat nichts mit den Gedanken Gottes zu tun. Ale to nie ma nic wspólnego z myślami Boga. Er war ein ungläubiger Mensch. To był człowiek niewierzący, nieodrodzony. Man kann trotz aller Fähigkeiten ein ganz armer Mensch sein. Mimo naprawdę znakomitych cech charakteru i obdarowania można być nędzarzem w oczach Bożych. Zacharias, ein Priester, wird uns vorgestellt. I jest nam przedstawiony tu Zachariasz, kapłan. Der Priesterdienst wurde immer noch ausgeführt in Israel. Mimo tych okoliczności służba kapłańska była cały czas utrzymywana w Izraelu. Heute haben wir ein allgemeines Priestertum, macht der erste Petrusbrief uns deutlich. Dzisiaj pierwszy list Piotra nam jasno na ten temat mówi, że mamy do czynienia z kapłaństwem powszechnym wszystkich wierzących. Jeder Bruder und każdy brat, każda siostra ist Priester. Jest kapłanem. Auch wenn die Schwestern sich heute nicht beteiligen in den Nawet jeżeli dzisiaj według nowotestamentowego porządku siostry oficjalnie nie występują w zborze, so sind sie doch Priester. To one mimo to są kapłankami. Hier ging alles nach einer gewissen Ordnung. To wszystko idzie według pewnego porządku. Die war durch David festgelegt worden im Alten Testament. On został ustanowiony przez Dawida w Starym Testamencie. Gibt es heute auch noch eine Ordnung? Czy dzisiaj również istnieje pewien porządek? Ja oder nein? Nie czy tak? Przepraszam, tak czy nie? Eine Ordnung in dem Sinne, dass wir Vorschriften beobachten müssen, nicht. W tym znaczeniu, żebyśmy mieli jakiś zestaw przepisów, nie. Wir haben in Stunden keine Liturgie. W naszych godzinach zgromadzeń nie posługujemy się żadną liturgią, która by nam jasno mówiła, co będzie kiedy. Die Bibel lehrt uns, dass wir im Gegensatz zum Judentum die Freiheit des Heiligen Geistes kennen und praktizieren müssen. Biblia naucza nas, że w przeciwieństwie do porządku żydowskiego my znamy i powinniśmy praktykować wolność działania Ducha Świętego. Das heißt also einer Seite, dass wir absolut gebunden sind. Z jednej strony, że jesteśmy całkowicie zależni od tego Ducha właśnie. Und auf der anderen Seite doch der Heilige Geist völlige Freiheit hat. Z drugiej strony ten Duch ma pełną wolność, aby działać. Wir sehen, dass er aus dem gleichen Stamm auch eine Frau hatte. Widzimy dalej, że Zachariasz posiada z tego samego rodu żonę swoją. Genauso war es im Gesetz festgelegt, sie durfte nur innerhalb des Stammes heiraten. Tak też było postanowione w prawie, w zakonie, że w obrębie swojego rodu mieli sobie żonę wziąć. Also eine herausragende Stellung, er war Priester. A więc było to bardzo znakomite stanowisko, mianowicie on był kapłanem. Er war gehorsam, indem er sich den Anordnungen unterwarf. On był posłuszny, ponieważ podlegał tym przepisom zakonu i je stosował. Vers 6 macht uns deutlich, dass sie gerecht waren. Szósty wiersz nam mówi o tym, że byli sprawiedliwi. Der Überrest versteht seine Stellung und nimmt sie ein. Ta resztka pobożnych w Izraelu, ona rozumie swoją pozycję wobec Boga i ją zajmuje również. Ist gekennzeichnet durch Gehorsam. Jej cechą jest posłuszeństwo. Und wird von Gott als gerecht dargestellt. I Bóg mówi o tym, ona jest sprawiedliwa. Römer 3 sagt uns, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Mimo to trzeci rozdział listu do Rzymian nam mówi, nie ma sprawiedliwego, ani jednego. Das geht ja auch nicht um eine menschliche Gerechtigkeit, denn der Heilige Geist sagt, gerecht vor Gott. Jeżeli tutaj zatem jest mowa o sprawiedliwości, to nie jest mowa o sprawiedliwości ludzkiej z nich, lecz o sprawiedliwości wobec Boga. Welche Schönheit sehen wir jetzt wieder in dem Überrest? Jakżeż piękna jest ta resztka przed Panem. Er weiß etwas um die persönliche Gerechtsprechung aus Gnaden. Oni wiedzą coś o tym, co to znaczy odczuwać usprawiedliwienie z łaski, którą daje Bóg. Wenn die alttestamentlichen Gläubigen auch noch nicht wussten, wie das hintereinander ging. Jeżeli nawet starotestamentowi wierzący nie wiedzieli, jak to jest, jak to działa, że ta łaska jest im dana. Denn sie konnten nach Hebräer 10 noch kein vollkommenes Gewissen haben, weil das Opfer des Herrn Jesus noch nicht gebracht worden war. Ponieważ oni nie mogli jeszcze mieć pełnej świadomości uwolnienia z grzechów, dlatego że ta ofiara Pana Jezusa jeszcze nie była złożona. So hatte doch Zacharias und Elisabeth zu der Gnade Gottes Zuflucht genommen. To jednak mimo to zarówno Zachariasz, jak i Elżbieta, oni uciekali się do tego środka, jakim jest łaska Boża, by tu znaleźć swoje bezpieczeństwo. Genau wie der Vorvater Noah, der Gnade fand in den Augen Gottes. Tak dokładnie jak niegdyś praojciec Noe. Człowiek również grzeszny, który znalazł całkowicie jedynie schronienie w Bożej łasce i ufał jej. Gerecht ist wieder ein Ausdruck, der unsere Stellung deutlich macht. To sformułowanie sprawiedliwe, to określenie, ono bardziej odnosi się do naszego stanowiska, jakie Bóg nam daje. Und wandeln untadelig ist wieder ein Hinweis auf unsere Praxis. A tu jest napisane, postępując nienagannie, to jest bardziej wskazówka na ich codzienne, praktyczne życie. Stellung und Praxis müssen miteinander deckungsreich sein. Zarówno stanowisko, jak i praktyka życia powinny się pokrywać ze sobą. Sie haben auch alle Gebote und Satzungen des Herrn beobachtet. Oni jest napisane o nich, że oni postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Sie haben nicht gesagt, das, was im Malachi steht, interessiert mich nicht. Oni nie mówili na przykład, to co tam Malachiasz napisał, to już tam pominiemy sobie, nie bardzo mnie to interesuje. Und darin sind sie uns auch wieder ein Vorbild. Również i w tej postawie są dla nas wielkim przykładem. Alles, was das Wort Gottes uns sagt, wollen wir annehmen. Co mówi Słowo Boże, chcemy przyjąć. Und auch verwirklichen. I to urzeczywistnić. Indem wir wissen, dass es ja Gebote und Satzungen des Herrn sind, der das Sagen in unserem Leben hat. My wiemy, że to są ustawy i przykazania pańskie, które mają nam wiele do powiedzenia w naszym życiu. Ist das nicht ein unendlich schönes Zeugnis? Czyż to nie jest piękne świadectwo, jakie Słowo Boże daje tym ludziom tu? Wir merken doch förmlich heraus, wie es die Freude Gottes ist, uns diesen Mann vorzustellen, dieses Ehepaar. Dostrzegamy, jaką radośnie jest to dla Pana, żeby tą parę małżeńską tu zaprezentować. Sie standen im Gegensatz zu allen anderen Israeliten. Oni całkowicie się różnili od wszystkich innych Izraelitów w tamtym czasie. Von dem musste der Herr sagen, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. O nich ogólności Pan sam musiał powiedzieć, ulud ten czci mnie wprawdzie wargami, ale ich serce jest dalekie ode mnie. Wir kennen den Segen und den Fluch im fünften Buch Mose. My znamy zarówno błogosławieństwa, jak i przekleństwa, które zostały powiedziane w 28 rozdziale Piątej Mojżeszowej. Da verspricht Gott jeden Segen einem gehorsamen Israeliten. Tam Bóg obiecuje wszelkie błogosławieństwo każdemu posłusznemu Izraelicie. Und dieser Segen bestand auch darin, dass man kinderreich war. I to błogosławieństwo również i w tym miało znaleźć swój wyraz, że rodziny miały być dzietne, znaczy miały mieć dzieci wiele, zdrowych dzieci. Und gerade das war jetzt bei diesem Ehepaar nicht der Fall. A jednak właśnie u tej pary małżeńskiej tego zabrakło. Wir haben heute fast keine irdischen Segnungen. My dzisiaj prawie, że nie mamy do czynienia z obiecanymi nam od Boga ziemskimi błogosławieństwami. Eine irdische Segnung, ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Jedno, które Bóg nam zostawił i przyobiecał, błogosławieństwo ziemskie, to nie zostawi cię i cię nie opuszcza. 1. Timoteusz 2 nennt eine weitere irdische Segnung. 1. Timoteusza 2 wymienia drugie ziemskie błogosławieństwo, obietnicę pańską. Dass die Frau in Kindesnöten gerettet wird. Że niewiasta, jak będzie posłusznie zajmować swoje miejsce, to w biedach, jakie przez dzieci na nią przychodzą, będzie wyratowana. Aber sonst haben wir ganz wenig irdische Segnungen. Ale poza tym nie mamy wielkiej listy błogosławieństw ziemskich, które Pan by nam obiecał. Dann noch ein Gedanke zu dem Vers 7. Jeszcze jedna myśl do 7 wiersza. Gott ist immer souverän. Że Bóg mianowicie jest zawsze suwerenem, niezależnym. Den einzelnen besonderen Wege zu führen. Aby prowadzić danych ludzi, danego człowieka według swoich własnych określonych przez siebie dróg. Das heißt, den Segen zurückzuhalten bis zu der Zeit, wo es gut findet. Na przykład, aby zatrzymać błogosławieństwo i jego nastąpienie do momentu, który sam sobie upatrzy. Deshalb wollen wir auch nicht ungeduldig werden. Dlatego nie chcemy być niecierpliwi. Wenn wir schwierige Wege zu gehen haben. Jeżeli musimy iść przez trudne drogi. Prowadzenie przez trudne. In Vers 8 wird dann gezeigt, dass Zacharias seinen Dienst vor Gott erfüllte. W 8 wierszu jest nam pokazane, że Zachariasz sprawował swoją służbę kapłańską przed Bogiem. Von Elia wissen wir, dass sagte, so war Jehova lebt, vor dessen Angesicht ich stehe. O Eliaszu było napisane kiedyś, jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję. Als glaubende Menschen sind wir alle vor Gott. Jako wierzący ludzie, wszyscy jesteśmy stojącymi przed Panem. Sollen in dem Bewusstsein leben und arbeiten, dass wir vor Gott stehen. Powinniśmy żyć w tej świadomości i pracować, że stoimy przed Bogiem. Paulus erklärt das einmal im Hinblick auf die Verkündigung des Wortes Gottes. Paweł też wyjaśnia tę kwestię w odniesieniu do ogłoszenia Słowa Bożego. Lesen wir eine Stelle aus 2. Korinther 2. Z 2. Koryntów 2 do tego przeczytam jedno miejsce. Den letzten Vers. Ostatnie miejsce. Ostatni wiersz. Er sagt Paulus. Tam mówi Paweł. Bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego jak wielu innych. Lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga. Jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Reine Beweggründe. Mit denen das Wort Gottes verkündigte. Czyste motywy, z jakich jest głoszone Słowo Boże. Er sagt, aus Gott, Gott ist die Quelle unseres Dienstes. On mówi z Boga, bo Bóg jest źródłem naszej służby. Wir reden vor Gott. Mówimy przed Bogiem. In dem Bewusstsein, dass wir vor Gott stehen, reden wir. W tej świadomości, że stoimy przed Bogiem, mówimy. Reden wir in Christus. I w Chrystusie mówimy. Das heißt in Übereinstimmung mit dem Herrn. To znaczy w zgodności z Panem. Das war der Inhalt der Botschaft. To była treść tego poselstwa, jakie głosił Paweł. Vers 9 unseres Abschnittes. Wracamy do naszego fragmentu z Ewangelii Łukasza, 9 wiersz. Da wird noch von dem Los gesprochen, das entschied. Tu jest mowa 7? Unser Kapitel, Lukas 1, Vers 9. Tu jest napisane o tym losie, który padł na niego. Das Los hat heute keine Bedeutung mehr. Das letzte Mal, wo das Los angewandt wurde, haben wir in Apostelgeschichte 1. Dzisiaj już nie rozstrzygamy na podstawie wyniku losowań. Taka rzecz miała po raz ostatni miejsce w Nowym Testamencie w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich. In der Gnadenzeit haben wir den Heiligen Geist, der uns leiten will. Dlatego, że w czasie łaski my posiadamy Ducha Świętego, który chce być naszym przewodnikiem w naszych myślach i postępowaniu. Was sollte er machen? Er sollte räuchern. Co ten człowiek tu miał zrobić? On miał mianowicie kadzić. Miał złożyć ofiarę z kadzidła. Jeden Morgen, jeden Abend musste ein Brandopfer dargebracht werden, ein Speisopfer. Każdego wieczoru, każdego ranka i każdego wieczoru miała być złożona ofiara całopalna. Wo wurde das Brandopfer dargebracht? Gdzie ona była składana? Auf dem Brandopferaltar. Na ołtarzu całopaleń. Wovon ist das ein Bild? Czego jest on obrazem? Der Brandopferaltar ist ein Bild von dem Herrn Jesus, wie er am Kreuz ist. Ołtarz całopaleń jest obrazem Pana Jezusa w jego ofierze na krzyżu. Gott hatte das angeordnet, jeden Morgen, jeden Abend soll ein Opfer dargebracht werden. Immer sollt ihr an das Werk von Golgatha denken. Bóg tak to zarządził, aby każdego ranka i każdego wieczoru złożona była tam ofiara całopalna, aby innymi słowy ofiara krzyża Pana Jezusa stała cały czas przed naszymi oczami. Wir haben ja gesehen, Zacharias war ein Gläubiger. My widzieliśmy, Zachariasz był wierzącym człowiekiem. Glückselig dem, der seine Übertretung vergeben ist, sagt Psalm 32. Psalm 32 mówi, błogosławiony ten, któremu nie poczytano grzechu. Auch wenn das Werk auf Golgatha noch nicht geschehen war, jeżeli nawet jeszcze dzieło na Golgocie się nie dokonało, so wusste er doch, dass Gott irgendwie als Erlöser auch eintreten würde. To on mimo to wiedział jednak, że Bóg w jakiś sposób jako wybawiciel ludu przejmie działanie. Aber hier steht nicht nur, dass die Opfer dargebracht werden sollten tagtäglich und das Opfer, das Feuer auf dem Altar durfte nicht erlöschen. Ale tutaj nie jest napisane o tym, że tu codziennie miała być składana ta ofiara i że ten ogień miał nie wygasnąć. Sondern sie sollten auch Räucherwerk darbringen. Lecz chodzi tu bardziej o to, że oni mieli przynieść ofiarę z kadzidła. Das war eine Mischung von Gewürzen, die Gott vorgeschrieben hatte. To była pewna mieszanina wonnych roślin, które były przygotowane według zarządzenia Bożego. Wovon spricht jetzt das Räucherwerk? O czym mówi teraz to kadzidło? Das Räucherwerk zeigt uns die Person des Herrn Jesus. To kadzidło mówi nam o osobie Pana Jezusa. In seiner Vollkommenheit. O wonności jego wspaniałej osoby, mianowicie jego doskonałości. Natürlich können wir das Kreuz von Golgatha mit dem Herrn Jesus nicht trennen. Oczywista rzecz, że nie możemy krzyża Pana Jezusa, w sensie dzieła, oddzielić od samego Pana Jezusa. Aber wir unterscheiden es. Ale my je rozróżniamy. Widzimy to i to. Und wenn wir sonntags morgens zusammenkommen, um den Tod des Herrn zu verkündigen? Jeżeli jesteśmy razem zgromadzeni w niedzielny poranek, aby głosić śmierć Pana, dann wollen wir priesterlich nahen. To chcemy zbliżać się jako kapłani. Dann kommen wir zusammen, um seinen Tod zu verkündigen. To wtedy po to przychodzimy razem, aby głosić jego śmierć. Das größte Wunder, was diese Erde gesehen hat, ist der Kreuzestod des Herrn Jesus. Największym cudem, jaki widziała ta ziemia kiedykolwiek w historii, to jest krzyż Pana Jezusa. Und wir bekennen, dass Jesus Christus gestorben ist und verkündigen das. I my wyznajemy to, że Jezus Chrystus umarł na tym krzyżu i głosimy to. Indem wir von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Przez łamanie tego chleba i picie z tego kielicha. Wir verkündigen das einer sichtbaren, unsichtbaren Welt. My to ogłaszamy widzialnemu i niewidzialnemu światu. Wenn wir hier zusammenkommen, um Brot zu brechen, jeżeli razem tutaj przychodzimy, aby łamać chleb, ist das eine öffentliche Veranstaltung. Jeder kann kommen. To znaczy, jest to cały czas publicznym zejściem. Każdy może tu przyjść to miejsce. Und die Personen in der Nachbarschaft wissen auch, was sich hier abspielt. I ludzie z okolicznych tutaj domów wiedzą, co tu się dzieje w niedzielę rano. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir in dem Bewusstsein in der Gegenwart des Herrn sind, dass er selbst da ist. To jest bardzo ważne dla nas, abyśmy wiedzieli, że jesteśmy w obecności Pana, że Pan sam jest obecny w takim zgromadzeniu na takich zasadach. Dass wir uns die nötige Ruhe auch innerlich schenken lassen. Abyśmy również zabiegali o to, by Pan nam podarował wewnętrzny pokój na ten czas. In Liebe an ihn zu denken. Abyśmy mogli w miłości myśleć o nim. Dass wir ruhig sind bei einem Gedanken. Abyśmy mogli pozostać też spokoju przy jednej linii myślowej. Dass wir ihn vertiefen in unseren Herzen und die Wertschätzung darin sich entfalten kann. Abyśmy mogli, zgłębiając tę myśl, jaką Pan podaje nam tutaj przez Ducha, byśmy mogli po prostu dochodzić do jej najgłębszej wartości. Die Liebe des Herrn Jesus hat sich dort vollkommen entfaltet. Miłość Pana Jezusa na krzyżu doskonałości się objawiła. Und er erwartet von uns gewissermaßen, dass wir ihm Lob, Dank und Anbetung darbringen. I on poniekąd od nas tego oczekuje, że my mu złożymy chwałę, cześć i dziękczynienie. Es ist sein Mahl, es ist sein Tisch. To jest jego stół, to jest jego jego wieczerza. Es gibt nichts Größeres als das Kreuz von Golgatha. Nie ma nic większego ponad dzieło krzyża Golgoty. Aber es gibt eine Person, die größer ist, das ist der Jesus. Ale jest osoba, która jest większa niż samo to dzieło. To jest Pan Jezus. Es geziemte Gott. Upodobało się Bogu. Seinen Christus durch Leiden vollkommen zu machen, sagt Hebräer 2. Aby jego Chrystusa uczynić doskonałym przez cierpienia, mówi nam drugi rozdział listu Hebrajczyków. Indem der Jesus nach dem Ratschluss Gottes durch Leiden hindurchgegangen ist, erkennen wir seine Herrlichkeit. Przez to, że Pan Jezus szedł zgodnie z zamysłem Bożym przez te cierpienia, rozpoznajemy jego chwałę. Und wenn wir seine Person immer mehr erkennen, die Größe seiner Person erkennen, jeżeli my wciąż głębiej i głębiej rozpoznajemy wielkość jego osoby, erkennen wir auch, dass er die Gabe des Vaters an uns ist. To więcej rozpoznajemy, że on jest darem Ojca dla nas. Dass er den Vater weiter verherrlichen will. Że on chce również dalej uczcić Ojca. Der Vater sucht solche als seine Anbeter, sagt er in Johannes 4. Jan 4 nam mówi, że Ojciec szuka takich, którzy by mu tak cześć oddawali przecież. Wenn wir sonntags morgens zusammen sind, jeżeli jesteśmy tu razem w niedzielne przedpołudnie, dann will der Jesus das Lob zu Ehre Gottes selbst anstimmen in unseren Herzen. To Pan Jezus sam chce wzbudzić w naszych sercach pieśń chwały ku chwale Boga. Dann will er sich gewissermaßen mit uns vor Gott stellen und sagen, siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. W pewnym sensie on chce stanąć z nami razem przed Bogiem i powiedzieć, oto ja i dzieci, które wir werden nicht direkt aufgefordert, Anbetung darzubringen. My nie jesteśmy w bezpośredni sposób wzywani, uwielbiajcie. Wie das bei Israel der Fall war. Tak jak to było w Izraelu. Sondern bei uns sollte es eine Selbstverständlichkeit sein. Lecz jest to coś, co ma być potrzebą naszych serc i oczywistością. Wir haben uns also an das Kreuz von Golgatha erinnert und an seine Person. A więc przypomnieliśmy sobie o krzyżu Golgoty i o osobie Pana. Vers 10 sagt uns, das ganze Volk war draußen. 10 wiersz nam mówi, że cały lud stał na zewnątrz. Hebräer 10 sagt uns, 10 rozdział Hebrajczyków nam mówi, dass wir Freiheit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu. Mówi nam, że mamy odtąd wolność wstępu do miejsca najświętszego przez krew Pana Jezusa. Da gab es noch nicht diese Freiheit. Tu jeszcze tej wolności nie było. Stali na zewnątrz. Aber jetzt dürfen wir ganz frei in die Gegenwart Gottes kommen. Ale my mamy teraz wolny przystęp i możemy przyjść przed oblicze Boże blisko. Wir stehen in der Wunderannehmlichkeit des Herrn Jesus vor unserem Gott. Bo jesteśmy tymi, którzy stoją w pełni całego upodobania Bożego do nas przez to, co uczynił Pan Jezus. In Vers 11 wird gezeigt, dass dort ein Engel Zacharias erscheint. W 11 wierszu jest nam pokazane, że Zachariaszowi ukazuje się anioł. In Vers 12 sieht man die Reaktion. Zacharias ist bestürzt und furchtsam. I widzimy wyraźnie, że Zachariasz w 12 wierszu się zatrwożył na jego widok, ogarnął go lęk. Der Engel beruhigt ihn, indem er sagt, fürchte dich nicht. Ale ten anioł go uspokaja. Mówi go, nie bój się, Zachariaszu. Und er sagt, dein Flehen ist erhört. I zwiastuje mu tą piękną wiadomość, wysłuchana twoja została modlitwa. Die Gebete sind nicht verloren gegangen. Modlitwy, które były znoszone, nie poszły po prostu w puste powietrze. Auch deine Gebete gehen nicht verloren. Także i twoje modlitwy. Du betest intensiv, vielleicht jahrelang, może, um die Errettung eines lieben Angehörigen. Może przez lata modlisz się intensywnie o zbawienie kogoś z twoich najbliższych. Was war der Anlass? Die Anlass war, dass seine Frau unfruchtbar war. Co było powodem modlitw Zachariasza? O co on się modlił? To była niepłodność jego żony, która była wielką troską. Aber offensichtlich hatte Zacharias kein Glauben mehr. Ale wyraźnie wygasła już też wiara w to, że to się może zmienić w sercu Zachariasza. Aber jetzt war Gott willig, dieses Gebet zu erhören. Dokładnie w takim punkcie Bogu się upodobało, aby te modlitwy, które wciąż zanosił, wysłuchać. Der Engel spricht sogar von einem Sohn. I co więcej, mówi anioł mu dokładnie o synu. Der Name des Sohnes wird auch genannt, Johannes. I mówi nawet, jakie imienie mają go nazwać. Wszystko konkretnie przygotowane. Der Herr ist gütig. Pan jest dobrotliwy, mówi to imię. Der gläubige Überrest wird gestärkt durch Gott, durch seine Güte. A więc Bóg chce wzmocnić pobożną resztkę swoich w Izraelu przez swoją dobroć. Er sagt ihm auch, dass dieser Sohn zur Freude und zum Jubel sein soll. On mu również mówi więcej, że ten syn będzie powodem wielkiej radości. Nicht nur für ihn persönlich, sondern für das Volk. Nie tylko dla niego osobiście, ale również i dla całego ludu. Er würde selbst groß sein vor dem Herrn. Będzie wielki przed Panem. Ist das nicht der Wunsch eines jeden Vaters, einer jeden Mutter? Czy to nie jest życzeniem każdego ojca i każdej matki? Dass man Freude an den Kindern haben will, chcą mieć rodzice radość ze swoich dzieci. Dass sie den Weg mit dem Herrn gehen, dass sie seine Anerkennung finden. Aby szli drogą z Panem, aby mogli mieć uznanie swoich rodziców. Dann wird gezeigt, dass er ein Nazireer sein würde. Również jest powiedziane, że będzie Nazarejczykiem Bożym. Er würde also abgesondert für Gott seinen Weg gehen. Będzie szedł jako człowiek, żył jako człowiek, który jest odłączony i poświęcony Bogu. Er würde mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. I że będzie jeszcze w łonie matki napełniony Duchem Świętym. Von seinem Dienst wird dann auch gesprochen. O jego służbie jest też mowa. Würden viele sich bekehren durch seinen Dienst? Że przez jego służbę wielu przyjdzie do pokuty. Der Charakter seines Dienstes wurde beschrieben, dass er im Charakter jego służby Kraft des Elias ihn tun würde. Wiele szczegółów, że to będzie w mocy Eliaszowej nawet się działo. Es würde zu einer Beziehung zu Gott führen und würde zu einer Beziehung unter den Menschen führen. I że on po prostu będzie naprawiaczem relacji do Boga i między ludźmi. So ist das Evangelium auch heute noch. Taką rolę spełnia również dzisiaj jeszcze Ewangelia. Es gibt uns eine geordnete Beziehung zu Gott. Dlatego, że ona doprowadza do porządku nasze relacje wobec Boga. Und ordnet die Beziehung innerhalb der Familie. Ale także i doprowadza do porządku relacje między nami, członkami Bożej rodziny. Und es führt zugleich dazu, den Herrn zu erwarten. I jednocześnie ona jest środkiem, który powoduje, że oczekujemy Pana. Welch eine Segensfülle hat der Engel dem Zacharias jetzt. Co za pełnię różnych błogosławieństw, jaki wiele błogosławieństw przyniósł w tej wieści anioł Zachariaszowi. Welche Segensfülle zeigt uns das Wort Gottes, was wir besungen haben. Jakżeż wielką pełnię błogosławieństw pokazuje nam Słowo Boże, to Słowo, o którym śpiewaliśmy. Von Gottes Seite ist alles vollkommen. Ze strony Boga wszystko jest zawsze doskonałe. Auch angesichts des Zacharias war alles vollkommen. Także i wobec Zachariasza, jak mu było coś dane, to były to doskonałe dary. War alles gütig von Seiten Gottes. Wszystko było przepełnione dobrotliwością Pana. Und jetzt sehen wir den Kleinglauben des Zacharias. I niestety widzimy Zachariasza z jego malusieńką wiarą. Wie oft sind wir kleingläubig? Jakże często i my jesteśmy zastani w takim stanie. Wir sehen vielleicht die schwachen Gefäße, die der Herr benutzt. Może widzimy słabe bardzo naczynia, którymi Pan się posługuje. Und bleiben bei den Schwachheiten stehen. I po prostu stoimy przy tych słabościach, się nimi trapimy. Und sehen nicht hindurch zu der Größe Gottes. I nie umiemy przejrzeć do wielkości Pana, którą On się tym posługuje. Zacharias zeigt seinen kleinen Glauben, indem er von seinem Alter spricht und dem Alter seiner Frau. Zachariasz mówi tutaj o argumentach ludzkich, o starości swojej i swojej żony. Auf natürlichem Wege kann es nicht mehr zu einer Nachkommenschaft kommen. Jeśli chodzi o sprawy naturalne, znane ludziom, po prostu niemożliwe już, żeby oczekiwali potomstwa. Das, was der Engel gesagt hat, war eine gute Botschaft. Ale to, co mówił anioł, było znakomitą wieścią. Aber wenn wir die gute Botschaft nicht annehmen, ale jeżeli my nie przyjmujemy dobrej nowiny, dann kommt ein zeitiges Gericht. To wtedy musimy być skarceni pewnym czasowym sądem. Gibt es das heute auch noch? Czy tak jest też dzisiaj? Wenn Gottes Wort verkündigt wird, jak jest na przykład głoszone Słowo Boże? Ich kann das Gute für mich herausziehen. To mogę z tego wziąć do swojego serca to, co dobre. Ich kann aber auch gleichgültig sein. Ale mogę również okazać obojętność temu, co jest głoszone. Dann verhärtet sich mein Gewissen immer mehr. Wtedy dosięga mnie ten sąd. Moje sumienie coraz bardziej się zatwardza. Meine Verantwortung nimmt immer zu. Moja odpowiedzialność przybiera na sile wobec Boga. Ich betrübe den Herrn. Zasmucam Pana. Und kann es zu dieser Reaktion kommen. I może się zdarzyć, że właśnie tak źle będzie działo. Hier bei Zacharias war es so, dass er stumm war. Tu, jeżeli chodzi o Zachariasza, to on przez swoją reakcję na te słowa musiał być niemową przez tak długi czas. Er hatte sogar nicht geglaubt, in Vers 20. Jest napisane w 20. wierszu, że on nie uwierzył. Hier wird also nicht nur von einem Kleinglauben gesprochen, sondern von keinem Glauben. Wręcz nie, Słowo Boże tu odkrywa, że to nawet nie była mała wiara, tylko była po prostu niewiara. On nie wierzył. Nie możliwe. Das Volk ist raus und wartet, Vers 21 und 22. 21. 22. wiersz ukazują nam ten lud, który stoi na zewnątrz. Er machte deutlich, dass er ein Gesicht gesehen hat. On jakoś wyraźnie tak się zachowywał, że rozpoznano, że miał widzenie. Und dann zeigt uns Vers 23, dass er seinen Dienst vollendete. Ale 23. wiersz nam pokazuje, że on dopełnił swojej służby. Der Mann ist treu geblieben auf seinem Platz. Ten mąż mimo tego przeżycia pozostał wierny na swoim miejscu. Auch wenn er jetzt nicht mehr sprechen konnte. Nawet jeżeli nie mógł więcej już mówić. Er hat also einen Dienst, zu dem er verpflichtet war, doch bis zum Ende ausgeführt. Mimo to zachował tę służbę, która była mu od Boga powierzona i wypełnił ją do końca. So wollen auch wir uns ermuntern lassen, jeder seinen Dienst zu erfüllen. Chcemy i my się dać tym słowem pokrzepić. Każdy z nas ma służbę od Pana, aby ją wypełnić do końca. Er hätte auch gleich nach Hause laufen können, seiner Elisabeth sagen können, hör mal, das habe ich gehört. Mógł od razu pobiec do domu, powiedzieć Elżbiecie, Elżbieto, słuchaj, co mi się przytrafiło. Wenn er auch selbst nicht mehr in der Lage war zu reden, so konnte er schreiben. Nawet jeżeli nie mógł mówić, to mógł pisać. Aber er hat seine persönlichen Freuden hinten angestellt und hat den Dienst für den Herrn Ale zu Ende geführt. Ale on odłożył na bok swoje osobiste radości i dalej wykonał najpierw tę służbę, która była mu powierzona. Wir haben also gesehen, der gläubige Überrest. Widzimy zatem tą pobożną resztkę. hat verschiedene Kennzeichen gehabt, die auch heute noch zu unserer Ermunterung sind. Która posiadała różne cechy, które są i nam dzisiaj ku pokrzepieniu. Wir haben ein paar Unterschiede aufgezeigt. Mogliśmy zauważyć kilka różnych różnic. Damals die Aushaltung des Gesetzes und heute die Aushaltung der Gnade. Pokazywały, jak było wtedy, w czasie działania zakonu oraz dziś, w czasie łaski. Aber die Geschichte des Zacharias endet nicht mit einem stummen Mund. Ale, co jest dla nas ważne, ta historia Zachariasza nie kończy się milczeniem człowieka, któremu odebrało mowę. Der Mund öffnet sich wieder in dem gleichen Kapitel noch. Te usta otwierają się później jeszcze w tym samym rozdziale. Zum Lobe Gottes. I one otwierają się ku chwale Boga. Die Schwäche, der Unglaube des Zacharias wurde ihm weggenommen. Ta niemoc, ta niewiara Zachariasza została zabrana mu. Und voller Glaubenszuversicht i pełen lobt er Gott. Wiary on chwali Boga. Und formuliert wunderbare Aussagen im Blick auf die Zukunft. Formułuje w swoich, swojej pieśni chwały cudowne wypowiedzi prorocze odnoszące się do przyszłości. Wenn wir ein Ja finden zu den Umständen, durch die der Herr uns führt. Co to oznacza? Że mianowicie, jeżeli my powiemy Panu tak do okoliczności, przez które On nas prowadzi. Wenn wir sie im Glauben annehmen. Jeżeli przyjmujemy je w wierze z Jego rąk. Dann wird das auch bei uns immer mehr zum Lobe Gottes führen. To będzie to i u nas prowadzić wciąż więcej i więcej ku chwale Boga. Und beim Lobe Gottes ist nie ein Herz unglücklich. A jeżeli chodzi o prawdziwą chwałę oddawania nam Bogu, to serce, które to czyni, nigdy przy tym nie pozostaje nieszczęśliwe. Es findet seine völlige Freude in Gott. Mianowicie znajduje swoją całkowitą radość w Panu. Und diese Freude ist in der Gegenwart Gottes. I ta radość, ona jest obecna w obecności Bożej. Und sie trägt uns aus der Zeit hinüber in die Ewigkeit. Ona nas zabierze z tego czasu, w jakim jesteśmy, do wieczności z Panem.